بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق الله العظيم. جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا, مراد قیامت کا دن ہے, اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے افسوس میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا, ہائے افسوس میں نے فلانے کا ساتھ نہ دیا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر, اس فلانے نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا, حالانکہ میرے پاس اللہ کی یاد کی بات بتانے والے آ چکے تھے, اور شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں آخرت میں ان لوگوں کے سامنے یہ کہیں گے, فرمائیں گے اے میرے رب, یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں کافر جنہوں نے مجھے نہیں مانا, انہوں نے قرآن مجید کو بس دور رکھ دیا تھا, چھوڑ دیا تھا, اور ایسی ہی ہر زمانے میں ہر نبی کے کچھ دشمن رہے ہیں, تو یہ بھی دشمن تھے اس نبی کے, اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے کے اعتبار سے اور مدد کے اعتبار سے. کافر لوگ یوں بھی کہنے لگے کہ کیوں نہیں اس نبی کے اوپر اکٹھا قرآن مجید نازل کیا جاتا. کذالک, اللہ نے کہا ایسے ہی ہے, ہماری مرضی, ہم تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں اے نبی, اس لیے کہ تاکہ آپ کا دل ہر روز وحی کی نزول کی وجہ سے مضبوط ہوتا رہے. ورتلناہ ترتیلا, اور ہم نے تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل کیا. جب بھی کوئی لوگوں نے آپ سے اے نبی سوال کیا, تو ہم وحی کے ذریعے سے بہتر جواب, سچا اور اچھی تفسیر کے ساتھ آپ کو عطا کرتے ہیں. یہ کافر لوگ ہیں, میدان حشر میں ان جب حساب میں یہ ناکام ہوں گے, تو چہروں کے بل ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا, اور برا وہ ٹکانہ اور برا راستہ ہے. کل کے سبق میں آخر میں بات ہو رہی تھی یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا, کہ جنتی لوگ اچھے مقام میں ہوں گے, اچھی رہائش ہوگی, اچھا آرام گاہ ہوگا, اور آسمان میں سے ایک رقیق قسم کا بادل نیچے آئے گا, اس بادل کے ساتھ فرشتے بھی ہوں گے. یہ بادل اور یہ آسمان کب کی بات ہے؟ جب یہ موجودہ زمین و آسمان ختم ہو جائے گا اور حساب و کتاب کے لیے نیا نظام آ جائے گا, جس کو قرآن مجید نے 13 پارے کے آخری رکوع میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار, کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن زمین و آسمان یہ والا ہم تبدیل کر دیں گے اور دوسرا زمین و آسمان لائیں گے. جب دوسرا زمین و آسمان آئے گا, اس دوسرے آسمان میں سے ایک بادل, رقیق قسم کا, نفیس قسم کا بادل نیچے آئے گا میدان حشر میں, اور اس بادل میں فرشتوں کی خوب تعداد ہوگی, اور اس میں اللہ پاک کما ہو شانہ جلوہ افروز ہوں گے حساب و کتاب کے لیے, جس کو قرآن مجید نے 14 پارے میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ ہم میزان قائم کریں گے قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لیے. یہ وہ ہے یوم تشقق السماء بالغمام, وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس دن اللہ پاک کی ہی حکومت ہوگی اور کوئی عارضی کسی کو بھی نہیں ہوگی حکومت، اور کافروں کے لیے وہ دن مشکل ہوگا. ظاہر ہے کہ وہاں جب ایمان اور اعمال نہیں ہے تو وہ دن تو مشکل ہی ہوگا پھر اس کے لیے. اور جو وہی دن ہے جس میں پسینے میں ڈوبنا یا فلاں، وہ جو حدیث میں آتا ہے، وہ بھی اپنے اعمال کے لحاظ سے انسان کسی کو پسینہ نہیں آئے گا کہ وہ اس کو مطمئن ہوگا، اور کسی کو آئے گا اس کو اپنی ماضی یاد آئے گی، یہ توبہ کے بغیر جو چلا گیا ہے. خصوصاً کافر جو میدان حشر کا حساب کا انکار کرتے ہیں تو وہ زیادہ ڈوبیں گے پسینے میں. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن ظالم لوگ، مراد یہاں کافر مشرک ہیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائیں گے، یعنی جیسے زیادہ غصہ ہو جائے تو اپنے آپ کو کاٹنے لگ جاتا ہے جیسے چھلا ہو جائے، اور وہ کافر یہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے افسوس رسول کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا، رسول کو ہی اپنا ساتھ، اپنا ساتھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا. یہ اس آیت کا جو مفہوم ہے، آگے بھی جو دو تین آیتیں آ رہی ہیں، مفہوم کے لحاظ سے تو یہ آیت عام ہے، جو بھی شریعت سے دور ہے، کامل دور ہے یا تھوڑا دور ہے، اس لحاظ سے اس کے لیے پریشانی ہوگی. لیکن ان کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، نبوت آپ کو مل چکی تھی، تو عقبہ بن ابی معیط ایک مشہور مشرکین مکہ کا سردار ہے، تو وہ جب بھی سفر سے واپس آتا تھا تو بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کرتا تھا. تو اس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس نے دعوت کی. کافر مشرک تھا، عزت احترام آپ کا کرتا تھا. آپ دعوت میں چلے گئے، کھانے پینے کی دعوت میں چلے گئے، تو آپ نے اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر آپ میرے اوپر ایمان لے آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو میں آپ کی دعوت کھاتا ہوں، ورنہ میں آپ کی دعوت نہیں کھاتا. یعنی وہ تبلیغ والے ساتھی کو موقع محال کے لحاظ سے بات کرنی ہوتی ہے، اور اصل تو یہی ہے نا کہ جہاں بندے کو موقع ملے بات اسلام کی کرنی چاہیے. اے اسلام کا موقع کیا ہے؟ جب بھی ہو بات ہی اسلام کی کرنی ہے، کہ اس میں تو یہ نہیں کہ کوئی خاص سٹیج ہو تو تب ہی اسلام کی بندہ بات کرتا ہے نا. اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا کہ ٹھیک ہے آپ دعوت کھائیں. یہ عقبہ بن معیط نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد عبی ابن خلف جو اس کا دوست تھا وہ حاضر نہیں تھا مجلس میں، اتفاق ایسا ہے، وہ بھی مشرک ہے، اس کو پتہ چلا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا، وہ سیدھا چلا گیا اور بڑا ذلیل کیا، رسوا کیا، اور یوں کیا، تو ہم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے گھر سے کھائے بغیر، کھانا کھائے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تو میرے لیے بڑی بےزتی کی بات تھی، بڑی بدنامی تھی، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا. اور ویسے وہ سارے ہی آپ لوگ کہتے ہیں صادق امین ہے، یوں ہے، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا عبی ابن خلف نے کہ نہیں، میں معاف کروں گا، دوستی نہیں ہماری رہے گی، ہماری دشمنی بن جائے گی، بس آپ انکار کرو اور اس کی بے ادبی کرو اس پیغمبر کی. چنانچہ دوستی میں آ کے تو عقبہ بن ابی معیط نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، یعنی وہ کافر ہو گیا اور وہ ساری بات ختم ہو گئی. یہ میدان حشر کا منظر عقبہ بن ابی معیط کا قرآن پاک نقل کر رہا ہے کہ جب آخرت ہوگی تو اللہ کے سامنے یہ حاضر ہوں گے، اور یہ پھنس جائے گا عقبہ بن ابی معیط، تو یہ افسوس سے کہے گا ہائے افسوس، جب میں نے نبی پر کلمہ پڑھ لیا تھا تو نبی کا ہی ساتھ دینا تھا، ان کے ساتھ کو نہیں چھوڑنا تھا، بڑی غلطی کی ہے کہ عبی ابن خلف کی بات مانی. یہ دونوں پھر عبی ابن خلف اور وہ غزوہ بدر میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ عقبہ یہاں مرے گا اور عبی ابن خلف یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، وہ انہی میں سے ہے جو یہاں بدر میں، غزوہ بدر میں یار مرے گئے، اور ایک ہی گڑے کے اندر ان ساروں کی لاشیں پھینک دی گئی تھیں، اور بس اوپر برائے 70 کے لگ بھگ جو مر، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں مسلمانوں کے وہ جو دو چار شہید ہوئے تھے وہ الگ ہے، وہ پورا میدان ابھی تک میدان احد کا اسی طرح ہی ہے جس میں جنگ ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیج تھا جہاں سے آپ جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے, اس وقت نام عریش تھا, چھپر. تو اب بھی اس جگہ پہ مسجد ہے, بڑی خوبصورت مسجد ہے, تو اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے. آپ کے سٹیج کی جگہ پہ مسجد عریش ہے, میدان سارا خالی ہے, اور وہ جو کھڈا ہے ادھر جانے بھی نہیں دیتے پولیس, لیکن طریقے سے بندہ بہرحال وہ دیکھتا ہے. وہ سارے ستر اکٹھے, عقبہ, شہبہ, یہ فلان فلان وغیرہ. تو یہ اس کا منظر یہاں نقل کیا گیا ہے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. عقبہ بن ابی معید آخرت میں یہ کہے گا کہ میں نے تو نبی کا ساتھ دیا تھا, تو کیوں ساتھ چھوڑ دیا تھا, اے افسوس, فلانے کا ساتھ نہیں دینا تھا. حدیث میں آتا ہے نا کہ لا تصاحب الا مؤمنا, دوست نہ بناؤ مگر کس کو, مومن کو دوست بناؤ, کہ اس کے قریب آپ بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا. اور فرمایا کہ لا یأکلو مالک الا تقی, آپ کا مال نیک لوگ, یعنی نیک لوگوں کی آپ دعوت کریں, نیک لوگ آپ کا مال کھائیں, تو وہ کھا کے دعا کریں گے, کوئی ذکر شکر کریں گے, کچھ کریں گے, تو اس کے بعد فائدہ ہوگا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ لا تنظر الى احد فلينظر الى خليله من يخالل, کہ آپ کسی ساتھی کو دیکھنا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو, اس نے اپنا دوست کیسا بنایا ہوا ہے, ایمان والا نیک شخص, اس کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہو. دوست بنانے کی تین شرطیں حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کس کو دوست بنانا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دوست اس کو بنانا ہے کہ اسے دیکھ کر خدا یاد آئے, رجوع اللہ نصیب ہو. نمبر دو کہ اس کو دوست بناؤ کہ فکر آخرت نصیب ہو جائے, یعنی دنیا کی محبت کٹے, آخرت کا شوق لگ جائے, ایسے بندے کے پاس بیٹھو. نمبر تین ایسے بندے کو دوست بناؤ کہ جس کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو کوئی نہ کوئی علمی بات ضرور پتہ چلے گی. جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے, اس کی خوبی یہ ہے, اس کی خوشبو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور علمی بات اس کو. تین شرطیں ہیں, ایک تو ایسا اچھا دوست ہو آپ جائیں تو خدا یاد آیا, یہ بھی ذکر اذکار نمازی اللہ میں بھی توفیق دے, خدا یاد آئے. نمبر دو آخرت یاد آ جائے, دنیا کی محبت کم ہو, آخرت کی محبت زیادہ نصیب ہو. اور تیسری یہ, جب بھی آپ اس کے پاس بیٹھیں تو کوئی نہ کوئی رسول کی بات, صحابی کی بات, اللہ رسول کی بات, نماز روزی, کوئی نہ کوئی بات اس سے ملے. انشاءاللہ باقی بات پیر کے دن کریں. Thank you.